สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ธรรมะเพื่อชีวิตประจำวันวันนี้ดิฉันเจนจะมาพูดคุยกับไมค์ซึ่งเป็นผู้ศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนามายาวนานค่ะหัวข้อของเราวันนี้สำคัญมากๆเลยคืออริยสัจ4และมรรคมีองค์8ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว สวัสดีครับเจนและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีมากที่ได้มาร่วมแบ่งปันหัวข้อวันนี้เพราะอริยสัจ4และมรรคมีองค์8เปรียบเสมือนแผนที่และเส้นทางสำหรับการเดินไปสู่ความพ้นทุกข ์ก่อนอื่นไมค์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าอริยสัจ4คืออะไร ได้เลยครับอริยสัจ4แปลตรงตัวว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่1ทุกข์ความจริงที่ว่าชีวิตมีความทุกข์เช่นความเจ็บป่วยความพลัดพรากความผิดหวังความไม่สมหวัง 2. สมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความอยากความยึดติด 3. นิโรธความดับทุกข์ได้จริงเมื่อปล่อยวางความอยากและยึดถือและ 4. มรรคหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8 ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นหลักการที่ชัดเจนมากค่ะแต่ในชีวิตจริงบางครั้งก็ยังสับสนเราจะเห็นตัวอย่างทุกข์ได้อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเวลาที่เราทำงานหนักแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่หวังเกิดความผิดหวังใจหรือเวลาเรารักใครสักคนแต่เขาเปลี่ยนไปเราก็รู้สึกเจ็บปวดอันนี้คือทุกข์ส่วนสาเหตุคือเรายึดติดอยากให้สิ่งนั้นเป็นไปตามใจเราอันนี้คือสมุทัยถ้าเราฝึกใจให้ยอมรับความจริงไม่ยึดมั่นสิ่งเหล่านั้นจะเบาบางลงนั่นคือนิโรธและวิธีฝึกก็อาศัยมรรคครับ แล้วมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างคะแล้วเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร มรรคมีองค์8คือเส้นทางสายกลางมี8ส่วนคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเช่นเข้าใจเรื่องอริยสัจ4 2. สัมมาสังกัปปะมีเจตนาที่ไม่เบียดเบียนไม่พยาบาท 3. สัมมาวาจาพูดจริงพูดไพเราะไม่พูดส่อเสียด 4. สัมมากัมมันตะการกระทำที่ถูกต้องไม่ฆ่าไม่ลักไม่ผิดศีลธรรม 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพโดยสุจริตไม่ค้าสิ่งที่ผิดศีล 6. สัมมาวายามะเพียรละความชั่วเพียรสร้างความดี 7. สัมมาสติระลึกได้รู้กายรู้ใจในปัจจุบัน 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นด้วยสมาธิ ถ้าให้เอาไปใช้จริงๆล่ะคะเช่นในที่ทำงานหรือในครอบครัวเราจะใช้หลักนี้ได้อย่างไร ในครอบครัวสิ่งสำคัญคือสัมมาวาจาและสัมมาสติเวลามีอารมณ์โกรธขึ้นมาให้หยุดสักนิดหายใจลึกๆระลึกได้ว่าอารมณ์นี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแล้วค่อยพูดด้วยเมตตาและความเข้าใจแบบนี้จะช่วยลดการขัดแย้งและสร้างความเข้าใจกันมากขึ้น ฟังแล้วรู้สึกว่าอริยสัจ4และมรรค8ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เป็นเหมือนคู่มือชีวิตจริง ๆใช่เลยครับถ้าเราฝึกทีละนิดไม่ว่าในงานการใช้ชีวิตหรือความสัมพันธ์เราจะเห็นว่าความทุกข์ลดลงความสงบใจเพิ่มขึ้นอันนี้แหละครับคือพุทธธรรมที่เป็นประโยชน์จริง ขอบคุณมากเลยค่ะไมค์สำหรับคำอธิบายที่เข้าใจง่ายและมีตัวอย่างชัดเจนหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะสามารถนำหลักอริยสัจ4และมรรคมีองค์8ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได ้ขอบคุณครับและอยากฝากไว้ว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้แก้ทุกข์ได้ในทุกๆวันขอให้ทุกท่านลองนำไปปฏิบัติและสังเกตผลในใจตนเองนะครับ ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ธรรมะเพื่อชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะ